राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम से प्रगति साथ में नहीं। 14वें अध्याय में तो प्रगति को साथ में लिया है, हम बीज पद पिता होता है। यहां कहते मम एव अंश मेरा केवल अंश है, तो केवल भगवान का हूं मैं। जैसे रामायण में कहा सब भा मम बुझाए और मम प्रिय, सब ममे को प्यारे हैं, सब मेरी पैदा की हुए हैं। तो आप सब भगवान के प्यारे हो, आप अपनी बात को मानते नहीं। आपके जैसे ये तो महापुरुष करते हमारे नहीं करते। अरे अपने लिए ही लिखा है, महापुरुष ने थोड़ी लिखा है। महापुरुष है, तत्व के है, उनके लिए लिखा नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। तो हम लोगों को मानना चाहिए जब भगवान के अंश है हमारे, क्या बाधा लगती है। संसार को छोड़ना नहीं चाहते, ना हम छोड़ना चाहते हैं, दूसरा छोड़ तो उसको उनका छोड़ा है। केवल शरीर ही बताते हैं अमुक अंश बड़ा। अरे मूल में परमात्मा का अंश है, आप कृपा करो मान लो महाराज। आप स्वतंत्र है, आप सबल है, आप योग्य है, अधिकारी, चार बात बताइए। ये लिखिए पुस्तक में, आप स्वतंत्र है, आप बंधे हुए नहीं है, आप स्वतंत्र है। क्यों? मूल में आप परमात्मा का अंश है, ये मान लो तो कृपा कर लो, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। ममई वंश हो, ममांश नहीं, ममई वंश मेरा ही अंश है। जीव बुद्ध सनातन अनादिकाल से सदा से ही मेरा ही अंश है। सदा से ही आप शरीर है ही नहीं, शरीर तो मिट जाता है। जीव भूत सनातन होता है, सनातन क्या शरीर सनातन है? आप कृपा करो, आप ठीक हो जाएगा। एक बार स्वीकार तो कर लो, एक बार सच्चे हृदय से सरलता पूर्वक, सरलता और दृढ़ता दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। ये क्या बता लगे, कम हो जाएगा अपना। मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, आप स्वीकार करो। आप स्वतंत्र है इसमें, आप परतंत्र नहीं है। ऐसी बात स्वीकार करने के लिए आप स्वतंत्र है। पुस्तक में लिखी है, सच्ची बात है। आप स्वीकार करें हम भगवान ही हैं, और केवल भगवान ही मेरे हैं। मेरे अपने हैं अपने है। कितनी बढ़िया बात बताओ, आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है और सबल बल है, वहां बल भी है, स्वतंत्र है, योग्यता भी है, आप अधिकारी भी है। चार बात बताए, आप अधिकारी है, आप योग्य है, आप में इतनी योग्यता है, इतना बल है, स्वतंत्र है, कृपा करके स्वीकार कर लो। सब मानव मात्र का कल्याण करने लगे पुस्तक है, उस पुस्तक लिखी ये बात। जो पांचवा लेख है ना, दो ही प्रश्न है, दो ही प्रश्न है, एक पन्ना इधर जो लिखी है बात पढ़ लेना। आप स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, अधिकारी, चार बोलती है। उसमें लिखा है भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर के साथ ये योग्यता भी दी। जैसे राज किसी को कमरा देते हैं, बगीचा देते हैं, मकान देते हैं, मोटर देते हैं, बड़े अवसर देते हैं, ऐसे भगवान ने मानव से दिया उसे कल्याण करने के लिए ये चार बात बताई। आप स्वतंत्र हैं, सबल हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। ये तो कोई विरुद्ध कोई कह रहा है। हमारे तो ये प्रार्थना है, माने न माने आप स्वतंत्र है, क्या करें। स्वतंत्र है उसे नान मान भी सकते, नहीं भी मान सकते। आप उसे मानने में स्वतंत्र है, स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र पहली बात है। सर्वथा स्वतंत्र है, सर्वथा सब प्रकार से स्वतंत्र। एक बात ही बहुत मूल्यवान है, सर्वथा स्वतंत्र है। अरे हमारे लिए लिखा है ये महात्मा उन्होंने, सर्वथा स्वतंत्र है, किसी प्रकार से प्रबंधन नहीं है, स्वीकार करें। एक बार ब्याह भी एक बार ही होता है, गोद भी एक बार ही जाता है, बंटवारा भी एक बार ही होता है, तो भगवान का मैं हुआ एक बार होता है, दूसरा क्या होगा। एक बार शरद देश ने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। आप स्वतंत्र है, इस मेरे का आप स्वतंत्र है। पढ़ लेना पांचवा लेख है, पांचवा लेख है उसमें, पढ़ लेना पढ़ लेना। दो बार लिखा, दो बार स्वर्ग से शुद्ध है, एक स्वतंत्र है, एक जगह सर्वता शुद्ध है, एक जगह स्वतंत्र है। दो बार लिखा, आप पढ़ लें, अब बिल्कुल स्वतंत्र है, सबल है, हमारे इसमें बल है, इसमें स्वतंत्र है, बल है, योग्य है, अधिकारी है, सबके लिए, सबके लिए। और ये छूटेंगे ना, रहेगा बाप रहेगा, ना माँ रहेगी, ना स्त्री रहेगा, ना बच्चा रहेगा, ना भाई रहेगा, ना बहन रहेगी, ना भतीजा रहेगा, खास कुटुंब में कोई नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं, उसको छोड़ना है। ये साथ रहेंगे ही नहीं, संसार और शरीर को साथ रह सकते हो, है किसी की ताकत, ये साथ रहेंगे ही नहीं। जो नहीं रहेंगे उसे छोड़ने में क्या बात है, कि हमारे को छोड़ता तो नहीं। तो भगवान से कहो, आपसे काम न हो गए तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हमारा छूटता नहीं, हे प्रभु हमारा छूटता नहीं। हे नाथ हमारे सूरता ने प्रार्थना करो भगवान से, भगवान बल देते हैं, योग्यता देते हैं, बल है भगवान की कृपा से क्या नहीं होता। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था ईश्वर, ईश्वर करने में न करने में सर्वथा समर्थ है, उसको ईश्वर कहते हैं, वो दे सकते हैं। आप सह न हो तो भगवान से कहो, सबसे बलवान भगवान है, उससे बलवान कोई नहीं है। वे भगवान भक्ति बात सुनते हैं, सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भक्त सच्चा गाए तो भगत वत्सल कान में वो पहुंच जट ही जाए, सच्चाई के साथ। दूसरी बात कल बताई, काम काम कर सब भगवान ही करते हैं। यहां तक वजह टट्टे पेशाब फिरते हो, थूकते हो, नहाते हो, हाथ धोते हो, वो भगवान का ही काम है। यह तो सुन बात है, सब माने कर सकते हैं, भक्त भी कर सकते हैं, ज्ञानी भी कर सकते हैं, योगी भी कर सकते हैं, सब मार्गों को आदमी कर सकते हैं। भगवान का काम केवल याद रहता है, इम जोर रहता है, क्या नहीं कर सकते, भगवान ही करते हैं, इनके आधा बताई केवल याद रखना और कुछ नहीं, याद रखना है। इतना काम तो आपका है, काम सब भगवान का है। बहुत सुगम साधन है, बहुत बढ़िया साधन है, सुगम साधन है। ज्ञान योगी भी, कर्म योगी भी, भक्ति भी, सब कर सकते हैं, भगवान का काम करते हैं। तो यज्ञ हो जाए, पूजन हो जाए भगवान का, यस देव पूजा संगति कर्म से यज्ञ यज्ञ यज्ञ हो जाए, सभी सब काम यज्ञ हो जाएगा, सब यज्ञ हो जाए, बड़ा भारी अनुसार हो जाएगा। अरे इतना ही नहीं माने तो और क्या मानोगे बताओ। यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं केवल मुक्ति के लिए, यहाँ को रुपया मिलता है, कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, अब भोजन के लिए इकट्ठे हुए हो, कपड़ों के लिए इकट्ठे हुए हो, मकान के लिए इकट्ठे हुए हो, बताओ क्या आपको मकान नहीं मिलता, क्या कपड़ा आपको नहीं मिलता, क्या आपको रोटी नहीं मिलती, क्या जल नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता है, किस अभाव को लेकर यहाँ आए हो, इसी को लेकर आए हो। अरे वो भी बात नहीं मानोगे तो क्या मानोगे आप बताओ, इसी बात को भी नहीं मानोगे तो किस बात को मानोगे। हर जगह मिलता है, बात मिलती नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। जो कर दो यत करो से यद स्नाश यज्जो श्री दया से यद तपस्वी कौन देव तत्पुरुषम मदर्पणम शुभा शुभ फल मोक्ष से, सब कर्मों से शुभा शुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, माम पेशी मेरे को प्राप्त हो जाएगा। दोष गीता में कहा है और क्या करोगे, गीता कहा नहीं करोगे, अपने सदों कहने में नहीं मानोगे। आप मान सकते हो, स्वतंत्र हो, सर्वता स्वतंत्र का है। पांचवा लेख, पांचवा लेख में पढ़ लेना, आगे चार बात बताइए। मैं भगवान का हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से संबंध नहीं है, केवल भगवान को। चार बात है, चार बातों का लेख है वो, दो प्रश्न का एक पन्ना है, एक दो प्रश्न तो क्या करें उसको बताया, ये करें पहली मुक्ति हो जाती है, सब लिखा है, मुक्ति का स्वतंत्र साधन है ये, सबके लिए है, सच्ची बात है। कितना ही योग हो जाए, अमुक का छोरा जड़ता की भूख तक नहीं दिया, पर क्या करें मैं? अमुक का छोरा तो इस जन्म में हुआ, पहले जन्म था ये छोरा था, ये इस जन्म में मैं जड़ता को मुख्य रखता है, तरण मुख्य रखना है। इतना जिद क्यों करते हो? इतनी जिद से क्या फायदा होगा? अपने में मानते ऐसे नहीं, वही हो जाता है। कितनी योग्यता है, कितना मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है, कितना साधन किया है, सब गलती कर गया। अमुक छोरा, अमुक छोरा सब कबूल होते, बड़े भारी वेदों के पंडित का भी छोरा तो मूर्ख ही होगा, पढ़ेगा जब हो जाएगा, उनकी प्रधानता नहीं है। इनमें शंका हो तो बोलो, इनमें शंका हो तो बोलो। छोरा रे कपूर ही होता है, कहीं पड़ा हुआ होता है तो मूर्खता नहीं, प्रधानता नहीं है। गजब कर दिया आपने, कृपा करो कृपा नाथ, कृपा करो, स्वीकार कर लो, दृढ़ता पूर्ण स्वीकार कर लो, सब हो जाएगा। अभी नहीं दिखा तो हो जाएगा, अरे कृपा में स्वीकार न कर सो भगवान से कहो। इस विषय में भगवान सुनते हैं, आप रो तो सुनेगा, धन के लिए रो नहीं सुनेगा, लुगाई के लिए वो नहीं सुनेगा, संसार भोगों के लिए रोग नहीं सुनेगा, इसलिए सुनेगा जरूर। क्यों में आप क्या हित है? इसलिए पोते परिवार में हित नहीं है, इसलिए रोते हो। कृपा करो, कृपा करो, सब सब काम भगवान करते हैं। इतना सुगम बता दिया, टट्टी पैसा फिरते भगवान गाँव करते, थूकते भगवान गाँव करते, स्नान करते भगवान गाँव करते, हाथ धोते भगवान गाँव करते, आप करते हो ही भगवान क्यों लेते खाते तो लगा दे तो करते तो हो ही, खाते भी हो पीते भी हो जाते भी हो आते भी हो हाथ भी धोते हो थूकते हो काम करते ही हो, भगवान गाई दशा तो लगा दो, थोड़ा सा भगवान साथ लगा दो, इतना भी नहीं कर सकते, समझ में नहीं आवेदन से कितनी सुगम बात है। भगवान रोटी भगवान के लिए खाते हैं, जल भी भगवान नहीं पीते हैं, बैठते भी भगवान के लिए, सोते भी भगवान के लिए, उठते भी भगवान के लिए, आते भी भगवान के लिए, जाते भी भगवान के लिए, हंसते भगवान के लिए, रोते ही भगवान के लिए, दुखी भी भगवान के लिए, सुखी भी भगवान के लिए, संपत्ति भगवान के लिए, भोग भी भगवान के लिए, पदार्थ भी भगवान के लिए, हमारे सुख सुख भगवान के लिए, सबको मालूम है। माँ बाप की थी वो शास्त्र की हो गई, फिर दादी परदादी हो जाती है, फिर याद ही नहीं आता। तो ये शक्ति तो आप में है, ये ताकत तो है आप में, ये तो दादी परदादी कैसे बनेगी, फिर याद ही नहीं है। मेरे भाई था, कोई भाई है, भतीजा है, घर है, दूजे का हो जाना आपके अभ्यास है, तो थोड़ा सा इधर कर दो, क्या बाधा है? पति का एक गोत्र होगा, गोत्र बता क्या बात, इतनी योग्यता है आपकी उम्र में, गोप्यता है, योग्यता सब पूरी की पूरी, तो वो योग्यता इधर लगा दो, कल्याण हो जाएगा। परंतु डूबे वो तो योग्यता लाने काम में तरबंदी नहीं। परेज है मुक्ति से, परेज है प्रेम से, भगवान से, वो परेज है संसार भी हो जाएंगे, धर्म मन के लिए हो जाएंगे, धन के लिए हो जाएंगे, जन्म के लिए तो निशंक हो जाएंगे, परंतु भगवान के लिए नहीं करेंगे। इनके सिवाय और क्या है आप बताओ, इनके सिवाय और क्या है? इतनी जिद मत करो महाराज, इतनी जिद मत करो कि जन्म मरने के लिए ही काम करेंगे, उद्धार के लिए नहीं करेंगे। इतना मत जिद मत करो। अरे यही जिद करनी है तो यहां क्यों आए? क्या आपको रोटी नहीं मिलती? क्या आपको मकान नहीं मिलता? क्या जल नहीं मिलता? क्या कपड़ा नहीं मिलता? बताओ आपके ये नहीं मिलते कैसे? अन्न जन कपड़ा मकान और जो मिलता नहीं है। आप आए सत्संग करते सुनते हो, बात सुनने के लिए आते हो, ऐसे सुनने के लिए आते हैं, सुन बात करते हैं, मानते नहीं, सुनने के लिए आते हैं, खर्चा लगाते हैं, घर छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, परंतु मुक्ति नहीं करेंगे। हम तो जन्म मन में जाएंगे, हम तो नरकों में जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इन दिन क्या फायदा? नरकों के लिए आए? ऐसे ही सरल बात है। कृपा करो, जिन्होंने मान लिया ठीक है, नहीं माने तो भी मान लो, सब मान लो। भगवान कहे हैं, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, भगवान का हूं। मेरा माई ने कहा है, मेरे तो गिर वाल दूसरों कोई सही बात है। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते स्वतंत्र क्यों लेगा? सर्वथा स्वतंत्र लेगा। दूसरी बार तो स्वतंत्र लेगा, पहली बार सर्वथा स्वतंत्र रहेगा। उसमें पर देना पांचवा ले गए, पांचवा मानव मात्र कल्याण के लिए है, नहीं मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक। उन्हें पांच विषय क्या कहा? सर्वथा स्वतंत्र और स्वतंत्र दो लगे, चार बातें लगे। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, मेरे किसी से कोई संबंध नहीं है, ये संसार छोड़ने की और भगवान मेरे हैं, ये छोड़ने की लेने की दो बातें। निश्चित कर लेना चाहे, निश्चित कर जान एक बने बात अधिक भी ले के सब छोटी पुस्तक में अधिक छपा है, इतनी बड़ी पुस्तक नहीं, छोटा सा है, चार प्रश्न की पोथी, चार प्रश्न की उसमें दो ही प्रश्न है, एक छोटी पुस्तक चार प्रश्न। बोलने बोल उसे पैसा करता तो पता नहीं मैं, ऐसे ये पुस्तक सबके पास में है, नहीं तो ले लो चार प्रश्न ले लो। पढ़ लो, देख लो, मेरी जान में मैं झूठ नहीं कहता हूं। अभी लो तो बताओ, सच्ची बात है एकदम एकदम सच्ची बात है। सर्वथा स्वतंत्र, सर्वथा स्वतंत्र छोटी किताब है, उसमें दो वर्ष है, छोटे बुद्ध चार वर्ष है। देखा जी, आपके हित के लिए लिखा है, आपके नुकसान के लिए लिखा है, आपके परम हित के लिए लिखा है, आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके लिए लिखा है, जिसके लिए आप इकट्ठे हुए हो उसके लिए लिखा है, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। सर्वथा स्वतंत्र है और सबल है, योग्य है, अधिकारी है, चार प्रधान सूत्र पुस्तक दे लो, दो ही बात बताई, दो साधु है प्रधान सूत्र और पुस्तक भी है, कृपा करो आपने पढ़ा पढ़ा हुआ पढ़ा याद आपने पढ़ा है पांचों सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, सर्वथा सुनने यहां पर स्वतंत्रता है, सामर्थ्य है, योग्य है, अधिकारी है, है मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी के लिए कुछ संबंध नहीं है, एक बात केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, कल्याण का निश्चित उपाय, अच्छा वाले पुत्र वही है, दो बातें इसमें ये है, इसमें कुछ देख में फर्क है, चार प्रश्न कल्याण निश्चित उपाय, यही बात है मेरी।